إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بلا شبه ایمان والے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور جب ایمان والوں کو کسی مشترک کام کے لیے بلایا جائے تو وہ اس مشترک کام میں شریک ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کر نہیں جاتے حتی یستعزنو یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے امیر سے اجازت دے کے جاتے ہیں ان الذين يستأذنونك بلا شبہ وہ لوگ اے نبی جو آپ سے اجازت لیں کہ ہمارا کوئی کام ہے ہم جانا چاہتے ہیں تو اجازت دینے والے یہی ایمان والے لوگ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا جب آپ سے وہ اجازت لیں کسی کام کے بارے میں تو آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ ان کو اجازت دے دیں اجازت دینے کے بعد پھر ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا تم لوگ نبی کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے جان چرا کر مشترکہ کام سے چلے جاتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ چاہیے کہ یہ لوگ جو نبی کے یا اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یہ ڈریں کہیں ایسا نہ ہو ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے یا دردناک عذاب آ جائے الا سنو ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علی کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں قد یعلم ما انتم علی اللہ جانتا ہے تم جس کے اوپر ہو جس بات پر ہو ویوم یرجعون الی فینبئہم بما عملوا ایک دن آئے گا سارے کے ساروں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں متنبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے کل کے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ اجازت لینی چاہیے اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو یا دوسرے جو ہیں خاص اوقات میں ان خاص اوقات کے علاوہ اجازت کی ضرورت نہیں آگے سب بتایا تھا کہ اپنے خاص گھر ہیں محرموں کے پھوپھی خالہ چچا اس طرح کے کوئی خاص دوست کے تو ان کی اجازت کے بغیر بھی ان سے ان کے گھر سے کھانا پینا کھایا جا سکتا ہے اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کے اپنے گھر میں بھی داخل ہو اگر وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو تب بھی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں یہ دعا یہ جملہ ہے اس کی بہت برکات ہیں اس پر میں نے بتایا تھا کہ رحمت کے فرشتے دو وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوتے ورنہ تو گھر میں ہوتے ہیں وہ ایک جو ہم تصویریں وغیرہ لٹکا کے رکھ دیتے ہیں بلا وجہ وہ ضرورت نہیں ہوتی وہ اور دوسری کہ اس میں شوقی طور پر کتا گھر میں رکھا جائے تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو گھر میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو ادھر ان کی طرف سے جواب آئے گا یہ کل کے سبق میں بات تھی آج کے سبق میں بھی اجازت سے متعلق ہی بات ہے یہ آپ نے جو تلاوت سنی یہ سورہ نور کا آخری رکوع ہے اور اس میں تین آیتیں اس رکوع کی تین آیتیں پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشترک کام میں بلاتے ہیں مثلا جہاد کے کام میں جیسے مسجد کی تعمیر ہوئی مسجد نبی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, سارے صحابہ کرام جمع ہوئے, اس میں کوئی اینٹیں بنا رہا تھا, کوئی گارا بنا رہا تھا, کوئی لا رہا تھا, کوئی اور کام کر رہا تھا, تو مشترکہ کام میں اس حیث میں یہ حکم ہوا کہ جب اللہ کا نبی مشترکہ کام میں جہاد کا کام ہے یا اس طرح کوئی کام ہے تو سارے لوگ شریک ہوا کرو اور بغیر اجازت کے پھر وہاں سے واپس نہ جایا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے نیک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ مشترکہ کام میں شوق سے حصہ لے. بعض لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں نماز روزے وغیرہ کے لحاظ سے نا, جب کوئی مشترکہ کام کرنا پڑ جائے, فرض کرو کہیں کوئی گلی کا مسئلہ ہے, کوئی اور کوئی مکان گر گیا ہے تو لوگ بھاگ کے گئے, تو یہ جو نماز روزے والے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مشترکہ کام میں اتنا شوق سے حصہ نہیں لیتے, یہ غلط بات ہے. جس طریقے سے نفل ذکر اذکار وغیرہ یہ عبادات ہیں, ایسے ہی مشترکہ کام میں بھی شوق سے حصہ لینا چاہیے. خدمت خلق بھی ایک عبادت ہے اور نیکی ہے, اس پر بھی ثواب ملتا ہے. یہاں پر بعض اوقات لکھے ہے کہ یہ سورہ احزاب غزوہ احزاب کے موقع پر یہ حکم نازل ہوا کہ اس میں چونکہ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم تھا اور خندق جو ہے 6 میل کھودنی تھی, تو چند دن تھے اس میں, آپ نے جگہ مقرر کی تھی کہ اتنے صحابہ یہ جگہ کھدائی کریں گے یہ کھدائی کریں گے تاکہ دشمن کے آنے سے پہلے ہم خندق کھودنے سے فارغ ہو جائیں. تو اس میں منافقین, جو منافقین مدینہ تھے, یہ سن 5 ہجری کا وقت ہے, منافقین کے جو نام کی نشاندہی ہوئی وہ 9 ہجری میں ہوئی ہے, اس وقت پتہ نہیں تھا کون لوگ منافق ہے کون نہیں. تو یہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں منافقین آ تو گئے, لیکن جب دیکھا ہے کہ گاؤں مشکل ہے, پتھری علاقہ ہے اور اس میں وہ خندق کھودنی ہے, تو آہستہ آہستہ بغیر اجازت رسول کے واپس گھروں میں آ گئے تھے. اس پر آیت نازل ہوئی کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ایک تو مشترک کام میں شوق سے شریک ہونا چاہیے, جتنا انسان کی ہمت ہے اتنا اس میں کوشش کرے. نمبر دو, اگر اس جگہ سے جانے کا کوئی کام پڑ گیا ہے, گھر جانا ہے, کوئی اور کام ہے, تو جو امیر ہے اس مشترکہ کام کے کرانے کا, جو امیر ہے جو بڑا بندہ ہے, اس سے اجازت لے کے جانا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر امیر تھے, تو فرمایا کہ ان الذین یستأذنونک, اے نبی جو آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ ایمان والے لوگ ہیں. اچھا, اجازت لے کر جائیں, آگے بہت اچھی بات عجیب بات فرمائی انتظامی, اے نبی جب آپ سے یہ لوگ اپنے کسی کام میں اجازت لیں تو آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اجازت دے دیں. اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی بندہ اجازت لے تو امیر کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اس کو اجازت دے دے. مثلا طالب علم ہوتے ہیں جی, وہ میری پھوپھی کے بھتیجے کے بھانجے کے فلان کا فلانا بیمار ہے, اب یہ کون سا کام ہے, سبق زیادہ ضروری ہے, آپ نے ادھر جا کے بیمار پرسی کرنے کیا مقصد ہے. اسی طریقے سے کوئی دور سے کوئی کسی کی شادی ہو رہی ہے تو ایک 10 سال کے بچے کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, لہذا اس بندے کو تو چاہیے اجازت لے, اور استاد کی اپنی ثواب دید ہے, وہ مناسب سمجھتا ہے یہ اہم کام ہے تو اجازت دے دے, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایسی کوئی ضروری کام نہیں ہے یہ کام ضروری ہے تو اجازت نہ دے. یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اے نبی مشترکہ کام میں آپ سے کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے اجازت دیتا ہے, فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, آپ اس کو اجازت دے دیں جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا واقعتاً کام ہے. لیکن اگر کسی نے اجازت لی اور آپ نے بھی یہ سمجھا کہ اس کا یہ ضروری کام تھا, اسے اجازت آپ نے دے دی, پھر بھی آپ اس کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مشترکہ کام ہے, فرض کرو جہاد کا ہی ہے, یہ خندق کھودنے کا کام ہے, یہ خالص دینی کام ہے, اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں کوئی ضرورت ہے میں گھر جا رہا ہوں, تو وہ اس کا دنیاوی کام ہے. لہذا ایک شخص دینی کام کو چھوڑ کر اپنے گھر کے دنیاوی کام کے لیے جو جا رہا ہے, بے شک اس کی ضرورت ہے اور آپ نے اجازت بھی دے دی ہے، لیکن مناسب نہیں تھا، اس کو دینی کام کو ترجیح دینا چاہیے تھا، وہ دینی کام کو چھوڑ کر اپنے ذاتی کام کے لیے چلا گیا ہے، آپ نے اجازت دے دی، رخصت ہو گئی، لیکن فاستغفر لہم اللہ، اس کے لیے پھر بھی آپ اللہ سے معافی چاہیں کہ اسے اتنی بھی اجازت دے کے نہیں جانا چاہیے تھا، اس مشترکہ کام میں شریک ہونا چاہیے تھا. اور دوستو یہ محلے میں اپنے لحاظ سے مشترکہ کام کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے اور اس میں آدمی کو شریک ہونا چاہیے. اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جن کا فتاوی کتاب ہے احسن الفتاوی، وہ لکھتے ہیں کہ ولی اللہ کی چند علامات ہیں، اللہ کے دوست کی چند علامات ہیں، ان علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ وہ رفائی کام میں مشترکہ کام میں شوق سے شریک ہوگا. یہ بعض لوگ فطرتاً مشترکہ کام سے گھسک جاتے ہیں. بھائی ہم اب 150 ہمارے پاس بھی طالب علم ہے نا، جب کوئی مشترکہ کام ہوتا ہے ان میں سے بعض بڑے ہوشیار اور چلاک ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا وہ کدھر چلے جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ ماشاءاللہ شوق سے شریک ہوتے ہیں. تو جب بھی کبھی یہ ڈاکٹر فیض صاحب وغیرہ پرانے ساتھیوں کو پتہ ہے ہماری پوری مسجد میں پہلے لگی ہوئی ہیں، اور اوپر اٹھا کے لے جانا یا اینٹیں اوپر اٹھا کے لے جانا بڑا مسئلہ تھا. زور کی نماز میں میں اعلان کرتا تھا کہ آپ لوگ زور کی نماز پڑھیں، اور ادھر ساری ٹائلوں کا ٹرک اترا ہوا ہے، ایک ایک ڈبہ اوپر فلانی منزل میں رکھتے ہوئے دوسری منزل سے اتر کے آپ لوگ واپس دفتروں میں چلے جائیں. ماشاءاللہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ٹرکوں کے ٹرک ٹائلیں اور اینٹیں جو ہیں اوپر چلے جاتے. مشترکہ کام میں رفائی خصوصاً اس طرح کے جو کام ہے شریک ہونا نیک ہونے کی دلیل ہے. اور بھی ولی اللہ ہونے کی علامت ہے، وہ تھوڑا سا اور مشکل ہے. ایک اور علامت ہے کہ اللہ کے ولی کا کبھی بھی غفلت نہیں ہوگی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی یاد سے، وہ ہر وقت ذکر میں مصروف رہتا ہے. جب انسان یہ عادت بنا لیتا ہے کہ بیداری کی حالت میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد رکھتا ہے، تو جب وہ سو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل کو جاری کر دیتا ہے. اور بھی علامتیں ہیں، دو یاد رکھو، ایک تو ہر وقت ذکر اذکار کی عادت ڈالنی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کبھی مشترکہ کام ہو شوق سے کرنا چاہیے. جب کسی کا سامان اٹھانا ہوتا ہے، کو اوپر رکھنا ہوتا ہے، اور لوگ بڑا اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا وہ کھڑے ہوئے ہیں. ادھر شہری لوگ تو اچھے ہیں، دیہاتوں میں اس طرح ہوتا ہے، وہ گھڑی باندھ کے وہ اس کے اوپر رکھنا ہوتا ہے نا گدھے کے اوپر وغیرہ، تو تماشے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے رکھے گا. اس طرح یہ ثواب کا کام ہے، اس طرح کسی کا ہاتھ بٹھانا. جی تو بات یہ ہے کہ اے نبی آپ کے پاس یہ آ جائیں اور اپنے کام کے لیے اجازت لیں. اجازت لینا ضروری ہے، آپ کی مرضی ہے کسی کو آپ اجازت دیں یا نہ دیں. اگر آپ دے بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ استغفار کریں، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. پہلی عید کا مفہوم ختم ہو گیا کہ جب بھی کبھی کوئی اجتماعی کام ہو اس میں شریک ہونا چاہیے اور جتنی اس میں ہمت ہو حصہ لینا چاہیے. اگلی بات، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس عید کے دو مفہوم ذکر کیے ہیں، ایک تو مفہوم بیان القرآن اور مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو بلائیں تو یہ نہ سمجھو کہ جیسے کسی ساتھی نے بلایا ہے تو چلو پھر تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، بعد میں چلے جائیں گے. نبی کے بلانے کو ایسا نہ سمجھنا کہ جیسے تمہیں کسی ساتھی نے بلایا ہے تو چلے گئے تو ٹھیک ہے، تو نہ چلے گئے تو ٹھیک ہے. ہرگز ایسا جائز نہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، مشترکہ کام کے لیے بلائیں، مسجد کا یا جہاد کا کام ہے یا اپنے ذاتی کام کے لیے بلائیں، تو فوراً جائیں. بعض حضرات نے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز تھی یا جو بھی، تو آپ نے ان کو بلایا تو انہوں نے نماز پوری کی اور پھر اس کے بعد آئے تو یہ عید نازل ہوئی کہ ایسا نہیں، آپ کو جلدی آ جانا چاہیے تھا، نماز بعد میں ادا کر لیتے. بعض حضرات نے ایک تو مفہوم یہ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا ایک مفہوم یہ کہ نبی جب بلائے اس بلانے کو عام بلانا نہ سمجھو، یہ تو نبی کی حیات کے متعلق بات ہے. لیکن اس عید کا مطلب ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بلانا تو ہمارے زندگی میں ہر وقت متوجہ ہو رہا ہے، بھائی نماز کے ٹائم ہے یا جھوٹ نہ بولو، بھائی فلاں نہ کرو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان ہمیں ہر وقت دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں. لہذا شریعت کی بات کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم میں خم کرو, اس میں ہیلا حجت نہ کرو کہ چھوڑو جی بس یہ ہو جاتا ہے, عمل کتنا کریں, بڑا زندگی مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں جی زندگی میں رہنا تو بڑا مشکل ہے, پھر عمل اسلام پر کیسے؟ تو آپ کے سامنے اسلام کے عمل والے لوگ موجود نہیں ہیں. اگر مشکل ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا تو پھر کوئی ایک بھی اسلامی حکم پر عمل نہ کر سکتا ہوتا. اسلام مشکل نہیں ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جو تکلیف مانا یطاق اسلام میں نہیں ہے. اور اس مادی دور میں جو میں مثال دے چکا ہوں کہ آپ جدھر بھی کہیں جائیں کہ بے دینی کا سیلاب ہے, لیکن اس بے دینی کے سیلاب میں دین کا متبع شخص بھی آپ کو مل جائے گا, تو آخر وہ اس سیلاب کی زد میں کیوں نہیں آیا؟ ہم آ گئے اس لا دینی سیلاب کی زد میں, تو وہ شخص کیوں نہیں آیا جو نماز کا بھی خیال کر رہا ہے, گھر والوں کا بھی خیال کر رہا ہے, دوستوں کا بھی خیال کر رہا ہے, نظر کا بھی خیال کر رہا ہے, کانوں کا بھی خیال کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل نہیں. ہم یہ ویسے کہتے ہیں شیطان کو ہوش کرنے کے لیے کہ مشکل ہے جی کیسے, نہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو نبی کی زندگی میں جب نبی بلاتا ہے فوراً جائیں, یہ عام بلانا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان متوجہ ہے اور ہمیں اس فرمان کو ترجیح دینی چاہیے. دوسری تفسیر جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, جس پہ امام قرطبی نے نقل کیا, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کو بلانے کا انداز, اور پہلا تو یہ تھا کہ نبی بلائے, دوسری تفسیر یہ جو عبداللہ ابن عباس کی, نبی کو بلانے کا انداز تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تم اپنے کسی ساتھی کو بلاتے ہو. کہ جیسے کہ سورہ حجرات میں آیا کہ انہوں نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ میں وراء الحجرات اکثر ہم لایا کروں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور باہر سے ان لوگوں نے اونچی آواز کی کہ یا محمد اخرج علینا, اے محمد باہر نکلو, تو یہ بے ادبی انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ کو ان کی بے ادبی کی نیت نہیں تھی, وہ اپنی سادگی یا دیہاتی لوگ تھے اس لحاظ سے اور صحابہ ہیں, لیکن قرآن نے کیا کہا کہ ایسا ہرگز نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ, ادب سے بلاؤ, انتظار کرو, باہر بیٹھے رہو, اور اگر آئندہ اس طرح تم نے کیا تو انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی اتنا بڑا نبی کی بے ادبی گستاخی ہے, نبی کی بے ادبی گستاخی ہے, اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفر ہو جاتا ہے, اور جس طرح انسان کافر ہو جاتا ہے تو ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں, ایسی نبی کی گستاخی میں بھی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. جیسے کوئی شخص اسلام لائے نا تو سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں, الاسلام یاد ما کان قبلا, اس طریقے سے کسی سے بے ادبی اور گستاخی ہو گئی تو خطرہ یہ ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرو. اور دوسری بات ہدایت یہ دی گئی کہ کسی, یہ تو پیغمبر کو آپ بلا رہے ہیں کہ نام سے نہیں بلانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے یا محمد کے عنوان سے نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی کہا, یا ایوہ النبی کہا, یا ایوہ الرسول کہا. محمد رسول اللہ جملہ خبریت کے انداز میں آیا ہے, جملہ خبریت کے انداز میں, لیکن ندا اور منادا کے انداز میں یا نبی آیا ہے, یا رسول آیا ہے, یا ایوہ النبی آیا, یا محمد نہیں آیا. یعنی نام لینا یوں یہ بے ادبی ہے. اسی طرح دوستو ادب تو یہی ہے کہ جو عمر میں چھوٹا ہو وہ اپنے سے بڑے کو جب بلائے تو عمر میں اگر والد کے برابر ہے تو چچا صاحب کہیں یا اس طرح کہیں. نام سے پکارنا اپنے سے بڑے کو یہ عام حالات میں جو ایک معاشرتی زندگی ہے اس میں بے ادبی ہے. تو اپنے استاد کو نام بلانا, کہ اپنا استاد سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے اسلم صاحب یہ مسئلہ بتاؤ جی, بھائی آپ استاد محترم میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یوں بندہ کہتا ہے. بعض لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, سچی بات ہے, مجھ سے بھی مسئلہ نماز کا پوچھتے ہیں نا, طیب صاحب یہ مسئلہ بتاؤ جی, میں کہتا ہوں سبحان اللہ, بس اتنا ہی کہتا ہوں, اللہ کرے وہ سمجھ آ جائے. اپنے سے بڑے یا استاد یا امام کو بلانے کے لیے نام نہیں لینا چاہیے. یہی بات ہے کہ جو اسلامی ہدایات ہے اس میں تو یہ ہے کہ عورت بھی اپنے شوہر کا نام نہ لے. اور پرانے زمانے میں ان پڑھ دیہاتی سادہ عورتیں کیا کرتی تھی, بچوں کو ابا یوں کہہ رہے تھے, بچوں کے ابا یوں کہہ رہے تھے. اور آج کل ماڈرن دور آیا, عبداللہ کدھر جا رہے ہو, روٹی واپس لاؤ تو جلاؤ تو لے کے آنا. سبحان اللہ, یہ ماڈرن دور ہے جس نے تمہیں یہ سب تہذیب سکھائی. میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ ہر روز بل منظور کرتے رہتے ہیں عورتوں کے فلان حقوق, عورتوں کے فلان حقوق, تو اس باغی صاحب کا کب دل منظور ہوگا؟ یہ گھر میں بھی مظلوم ادھر دفتر میں افسروں کے ڈانٹ ٹپٹ کھاتا رہتا ہے، اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اس کا کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی بل نہیں منظور کرتا، سب عورتوں کے حقوق کے بل پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے کہ نبی کو جب بلاؤ ادب سے بلاؤ۔ وہاں بھی آپ دیکھیں جب صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں حکم یہ ہے چند قدموں پر آپ کھڑے ہوں اور ادب سے آپ کی نظریں نیچے ہوں، بس حدیث ہے کہ آپ وہاں پر جب درود و سلام پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ بندہ خود ڈورا ہوتا ہے نا، جیسے ہم لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم خیر ہے، جی خیر ہے، وہ کیوں شور لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ خود بہ رہا ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو فون سن رہا ہے وہ بھی بہ رہا ہے اور مسجد کے ادب کا بھی خیال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہاں بھی کچھ لوگ شور مچا کے سلام پیش کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ سلام ہوتا ہے، ایک تکوینی نظام ہے اللہ کا جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرنا چاہیے۔ فرمایا الہ ان للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے، اور ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سارے اعمال سامنے آ جائیں گے اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔